मंत्र पाठ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। प्रथमा वृत्ति की 413वीं कक्षा। छठे अध्याय के चतुर्थ पाद में 61 सूत्रों तक देख लिया था। पूछो पहले, पीछे से कुछ पूछना है तो कोई प्रश्न नहीं है किसी का, आगे देखते हैं। फिर आगे जो सूत्र आ रहा है ये 62वां, पहले सूत्र को देखेंगे। स्यसिच सीयुट तासिशु सप्तमी बहुवचनांतम भाव कर्मणोः सप्तमी द्विवचनांतम उपदेशे सप्तमे वचनांतम अज्जन ग्रह दृशाम षष्ठी बहुवचनांतम वा व्यपदम चिण्वद व्यपदम इट प्रथमैक वचनांतम च व्यपदम। सूत्र थोड़ा बड़ा है ये, और मुख्य कार्य इसका क्या रहता है, चिण्वद भाव करना और इट आगम करना। इडागम करना, ये वाक्य वहां घटेगा उन धातुओं में जहां पर कि इडागम नहीं हो पाता है, अर्थात अनिट धातुएं हैं, जिस किसी भी कारण से आगे वलादि आठ धातु का इट रोक दिया गया है तो उसको वहां इडागम भी करेगा। और जो धातुएं सेट हैं तो वहां चिण्वत कार्य इतना ही होना है, क्योंकि इट स्वयं हो जाएगा। लकार इसने कितने ले लिए हैं, स्या सिच सीयुट और तास, तो कितने लकार हो गए ये सब मिलाकर के। तो अगर लकारों में गिनती की जाए तो कितने बैठेंगे, ये दो लकार तो स्या में आ गए, लिट लकार और लिंग लकार, और सिच में एक आ गया लुंग लकार, सीयुट सीयुट में फिर दो आ गए, दो आए या नहीं, लिंग लकार को सीयुट होता है तो लिंग विधलिंग भी है आशीर्लिंग भी है, और एक आ गया तास में, तो दो तीन चार पांच छह, ठीक है ना, तो छह लकारों का इसमें ग्रहण हो जाता है। धातुएं किस प्रकार की ली हैं इसने, तो जो तीन धातुएं जिनका की नाम ग्रहण करके पढ़ा गया है कि हन ग्रह दृश्य, इनके अतिरिक्त जो अच शब्द आ रहा है ये बहुत व्यापक रूप से धातुओं को पकड़ता है, क्योंकि अच का अर्थ हो गया अजंत, और अजंत भी कैसी होनी चाहिए, तो उसके साथ में उपदेशे शब्द जुड़ेगा। उपदेशे जो शब्द है ये हन ग्रह दृश्य के साथ में नहीं जुड़ेगा। एक एक बात को समझते जाना, क्योंकि सूत्र थोड़ा बड़ा भी है और मुख्य भी है, इसको समझना आवश्यक भी है। तो उपदेश में जो अजंत, उपदेश अवस्था हम कैसे देखते हैं कि धातु पाठ में जो धातुएं जिस अवस्था में पढ़ी हैं वहां उनको देखा जाएगा कि अजंत हैं या नहीं है। लेकिन उपदेश में ग्रहण किन किन ग्रंथों का होता है? धातु पाठ का तो होता ही है, अष्टाध्यायी भी आ रही है, उसमें 5 ग्रंथ हैं। तो अष्टाध्यायी में भी यदि कोई सूत्र धातु संज्ञा कर रहा है, क्योंकि धातु पकड़नी है ना, ये उपदेश में जो अजंत धातु, धातु मैंने इसलिए बोला है क्योंकि सिच सीयुट तास प्रत्यय ये किस से आते हैं, जब तक धातु नाम न हो जाए तब तक ये प्रत्यय आ ही नहीं सकते। यहां कोई धातु का अधिकार नहीं चल रहा है, पीछे से कोई अनुवृत्ति नहीं आ रही है, फिर भी हम अजंत धातु ऐसा जो बोलेंगे वो किस आधार पर बोलेंगे? क्योंकि ये प्रत्यय धातु से ही होते हैं। अब धातु संज्ञा करने वाले 2 सूत्र हैं, भूवादेव धातव है और सनाद्यंता धातव है। तो भूवादेव धातव ने तो धातु पाठ की उपदेशावस्था में जो अजंत हैं वो ले लिया, और सनाद्यंता धातव जो धातु संज्ञा करेगा तो उसमें अजंत, वहां जब अजंत बोला जाएगा तो जो प्रत्यय जहां हम अणिच प्रत्यय कर लेते हैं, जहां अणिच प्रत्यय करते हैं तो उसका क्या बचता है? ई, है ना। और धातु के अंत में जब आएगा तो वो धातुएं भी अजंत बन जाती हैं। फिर अर्थात णिच प्रत्यय करके जो धातु संज्ञा की जाएगी वो भी अजंत बन जाएंगी। तो इस तरह से अजंतों में णियंत धातुएं भी आ गईं और धातु पाठ में जो अजंत हैं वो भी आ गईं। अच्छा, इतनी सारी बात तो हमने कर ली, लेकिन ये सूत्र सियासित सियुट तास, ये जो सारे प्रत्यय आएंगे जब, तो ये तो सर्वत्र आते ही हैं, जहां भी हम रूप चलाएंगे धातुओं के तो ये प्रत्यय तो आने ही हैं। ये ठीक है कि सियुट आत्मनेपद की धातुओं से आता है, लेकिन सियासित और तास ये तो परस्मी पद की हों चाहे आत्मनेपद की हों सभी में आते हैं ये, तो क्या सर्वत्र ये सूत्र लगेगा? तो उसका उत्तर है यहां पर भाव और कर्म। केवल भाववाच्य और कर्मवाच्य में हम जब रूप चलाते हैं, किसी भी धातु के ले सकते हैं हम, ठीक है, किसी भी धातु के रूप यदि चलाएंगे भाववाच्य में और कर्मवाच्य में, तब ये सूत्र इन प्रत्ययों के आने पर इनको चिण्वत बनाएगा, चिण के समान बनाएगा। ये कोई आदेश नहीं कर रहा है, चिण्वत प्रत्यय वही रहेंगे, ये प्रत्यय ज्यों के त्यों ऐसे ही रहेंगे, लेकिन जो कार्य चिण को मान के हो जाएगा वह कार्य इन प्रत्ययों को मान करके भी हो जाएगा। तो एक तो चिण को मान करके यदि वृद्धि संभव है तो वृद्धि हो जाएगी, और चिण क्योंकि इणित है तो आतो युक चिणकृतो, वहां तो चलो चिण नाम ही ले लिया गया है, युक आगम भी यदि होना है वो भी होगा। ये सब कार्य चिण के कहलाते हैं। तो इस तरह से अब इस सूत्र का अर्थ पूरा बन जाएगा कि स्य सिच सियुट तासी इत्येतेषु परतः, क्योंकि इसमें है सप्तमी, यहां पर इत्येतेषु परतः। भाव कर्म, अब ये भाव कर्मणों में शब्द आ रहा है, तो यहां सूत्र में जो सप्तमी दी गई है कि भाव और कर्म में, तो भाव और कर्म में भाव कर्मणों को हम जोड़ेंगे किसके साथ में? भाव और कर्म में कौन? अगर हम कहें भाव और कर्म में सियासिच सियुट तास ये, तो ये तो भाव और कर्म में कभी नहीं आते हैं। क्या स्यतासी लिलिटो सूत्र ये कहता है कि भाव और कर्म में स्य प्रत्यय होता है? वो तो लकार पर रहते करता है ना, तो भाव और कर्म में का संबंध कैसे जोड़ा जाएगा? तो यहाँ विषय सप्तमी मानते हुए कि भाव कर्म विषय जहाँ बन गया है, कहने का तात्पर्य हम भाव और कर्म का निर्णय कब करते हैं, भाव और कर्म का निर्णय करते हैं लकार लाते समय। सूत्र वही है, लह कर्मणि च भावे चा कर्म के भ्या। जब भी इसे लकार लाएंगे तो तुरंत ही हमें ये निर्णय करना होगा कि हम ये लकार किस में ला रहे हैं। अच्छा, अब लकार जब ले आए हम भाव और कर्म में, तो अब जो भी कार्य होगा वो भाव और कर्मों को ध्यान में रखते हुए ही होगा, इसलिए भाव कर्म विषय बन जाता है ये। तो भाव कर्म में जब कोई लकार आएगा तो धातु के बिना तो आएगा नहीं, धातु ही, धातु से ही लकार आता है, तो धातु कैसी बन जाएगी, भाव कर्म विषय वाली। तो इस तरह से अब ये धातुओं के साथ जोड़ेंगे यहां पर हम, कि भाव कर्म विषयेषु उपदेश अजंता नाम अंगा नाम, और तीन धातुएं अलग से हैं, हन ग्रह दृश, इनको क्यों पढ़ा गया अलग, क्योंकि ये अजंत नहीं है, इनको भी लेना था। तो हन ग्रह दृश इत्येतेषां चिण्वत कार्यम, और वा भी सूत्र में आ रहा है, तो विकल्पेन भवति इडागमश्च। अब इडागम, इडागम भी विकल्प से होता है, ऐसे नहीं बोला जाएगा, चिण्वत विकल्प से होता है, जिस पक्ष में चिण्वत होगा उस पक्ष में इडागम होगा, जिस पक्ष में चिण्वत नहीं होगा उस पक्ष में इडागम भी नहीं होगा। तो एक ही वा दोनों चीजों को ले लेता है। इसलिए आगे कह भी दिया इन्होंने कि चिण्वत भाव विधाने न सह इड विधानात यदा चिण्वत कार्यम तदैव इडागमः। इतना अर्थ समझने में कोई अगर प्रश्न है तो पहले उसको ले लो, अगर समझ में नहीं आया है, कहीं उलझन आ रही है तो पहले ही बता देना। अगर हम इसके सूत्र के प्रयोजन अगर संक्षेप में लिए जाएं, तो एक तो वृद्धि चिण्वत होने से मैंने कहा था, दूसरा युकागम, और यदि हम देखें कि हन धातु में भी कुछ कार्य होता है, तो हन धातु में हकार को घकार होता है, ठीक है ना, तो चिण्वत होने से चिण्वत वृद्धि युक और हन धातु का हकार का घकार होना, ये सब कार्य चिण के कहलाएंगे। अब एक एक करके उदाहरण देखो, जैसे प्रत्यय पहले लेंगे हम स्या। अब भाव और कर्म का ये विषय चल रहा है तो ये तो स्पष्ट है कि हम परस्मै पद के ही प्रत्यय, आत्मने पद के ही प्रत्यय लाएंगे, परस्मै पद तो यहां आएगा ही नहीं। तो अजंतों में पहले इन्होंने लिया ची धातु को, उपदेशावस्था में अजंत है ये धातु पाठ में, ची चयने। अब ची धातु से भाव और कर्म में लकार लाएंगे, तो अन्य लकार लाएंगे तो कैसे रूप चलेंगे इसके, जैसे लट लकार में कैसे चलेंगे, लट लकार में कैसे रूप चलेंगे, चिनुते, चिनुते भाव और कर्म की बात हो रही है, आ जाएगा सुनो, चीयते चीयते चीयन्ते, ठीक है, इस तरह से फिर लिट लाएंगे, फिर लुट लाएंगे, लुट लाएंगे तो तुरंत ये सूत्र आ जाएगा, क्योंकि तास आ गया ना, तो एक पक्ष बनेगा। ये जो सूत्र लगता है ये तो कह ही रहा है कि विकल्प से करता हूं मैं अपना कार्य, तो अगर इस सूत्र को हम बिल्कुल हटा भी दें, भूल जाएं, तब भी रूप चल जाएंगे सारे, और वो सब शुद्ध कहलाएंगे, ठीक है ना, इस सूत्र का कोई कार्य न करें हम, कोई कार्य क्या चिन्ह भाव भी तो कर रहा है, ये न करें तब भी रूप चल जाएंगे। जैसे अगर सिया को ही ले लें तो क्या रूप बनेगा अगर इसको हटा दें हम सूत्र को, या विकल्प का दूसरा पक्ष ऐसे मान करके बोलें तो क्या बनेगा। जब चियते वहां बोला तो लिट में क्या बनेगा, चेष्यते, सिया को मान के गुण तो हो ही जाएगा ना, चेष्यते, बस और क्या करना है। अब इसने कहा कि नहीं, सिया प्रत्यय है, विकल्प से यहां पर इसको चिण्वत भाव होगा, और धातु क्योंकि अनिट है, ये सिया को इडागम तो किया नहीं गया है, चेष्यते बोला, लेकिन जब चिण्वत भाव हो जाएगा उसके साथ में इडागम भी जुड़ेगा। अब देखो ची धातु आगे सिया है, सिया को हमने चिण्वत भाव किया तो ची को हो गई वृद्धि और इडागम भी साथ में, तो चई ई स्यते आयादेश कर दो, चाइष्यते, तो एक पक्ष चाइष्यते दूसरा पक्ष चेष्यते, उसमें कुछ भी नहीं करना है। जब धातुवृत्ति पढ़ते हैं तो वहां पर ये सूत्र अनेकों धातुओं में बार बार, क्योंकि प्रक्रिया भी साथ साथ चलती रहती है धातुवृत्ति में, धातुवृत्ति में प्रक्रियाओं का जो कार्य है ना, प्रक्रिया का तात्पर्य, प्रक्रिया का अर्थ क्या है, भूसी परिप्रेक्ष्य में लेना है, धातुवृत्ति के ही साथ में, धातुओं के साथ में जब प्रक्रिया बोली जाती है ना, तो वहां तात्पर्य होता है सन आदि प्रत्यय करने के बाद के जो रूप होते हैं, ठीक है ना, प्रत्यांत बना करके जो रूप चलाए जाते हैं उन्हें प्रक्रिया बोलते हैं। तो वहां जब भी ची धातु आएगी धातु वृत्ति में, तो वहां जब रूप आएंगे इसके भाव और कर्म के बनाए जाएंगे, तो ये सूत्र तो आना ही है फिर। तो चाइष्यते चेष्यते, अब क्योंकि सिया प्रत्यय दो स्थलों पर आता है, लिंग लकार में भी है, तो अचाइष्यत अचेष्यत हो गया, दो जगह दिखा दिया उन्होंने, अभी सिया का चल रहा है सारा ये। फिर दा धातु ली एक और अजंत, एक ची अजंत हो गई, एक दा अजंत उठा ली, बहुत सारी अजंत हैं, कुछ ही रूप आएंगे यहां पर। तो दा धातु में भी हम जब भाव और कर्म में रूप चलाएंगे तो वैसे तो दियते दियते दियंते ऐसे बोलेंगे, जैसे इसका था चियते चियते चियंते, लेकिन ची तो ची इकारांत है तो चियते बोल दिया, ये दी दी का कैसे बन गया, दा का कैसे बन गया दी, कैसे बन गया, दियते नहीं बोलते हैं, दियते दियते दियंते, यक है ना, यक कित प्रत्यय आगे आ रहा है तो आकार को ईकार हो जाएगा, घु मा स्था गा पा जहाति साम हली। तो जब लिट लकार लाएंगे तो वहां पर वैसे तो बनेगा दास्यते, लेकिन दूसरे पक्ष में जब ये सूत्र चिण्वत भाव करेगा तो सिया को इडागम, वो चिण्वत होने के कारण से इडागम तो होगा ही साथ में, अब दामे कोई वृद्धि तो होनी नहीं है यहां पर, तो क्या प्रभाव पड़ेगा चिण्वत होने से युग आगम का, यहां युग आगम हो जाएगा, तो दाइष्यते दास्यते अदाइष्यत अदास्यत, ठीक है। अब लिया इन्होंने शम धातु को, तो शम धातु में क्या माना जाएगा, ये किसका उदाहरण ले रहे हैं, अभी अजंतों का चल रहा है ना, तो शम धातु कहाँ है अजंत, हाँ अब निजंत बनाएंगे पहले इसको, निजंत बना करके क्या बोले, शामी बोले या शमी बोले, शम धातु है ना, तो शम तो मिथ है या नहीं है, और मिथ है धातु तो मिताम ह्रस्व से ह्रस्व होना चाहिए ना। क्या होना चाहिए? शम धातु से ऋणिश प्रत्यय जब करेंगे तो किस तरह से होगा? मिताम ह्रस्व ह्रस्व करता है नहीं, लेकिन ये जो सूत्र है ना, ये जो चिणवत भाव कर रहा है यहां पर अजंतों के साथ में, तो यहां शम का जो है ना वृद्धि करके यहां पर शामी ऐसा माना जाएगा, अर्थात जिस पक्ष में ये सूत्र लगेगा उस पक्ष में मिताम ह्रस्व नहीं लग पाएगा, वो नहीं लगेगा यहां पर। तो इस तरह से यहां शामिष्यते ये तो बनेगा उस पक्ष में जिस पक्ष में चिणवत भाव किया गया, और इडागम भी साथ में हो गया। तो इडागम तो यहां पर धातु क्योंकि ये सेठ है तो कोई बात ही नहीं, इडागम तो हो ही जाना है, लेकिन और जब दूसरा पक्ष रहेगा तो दूसरा पक्ष में यहां पर क्योंकि सेठ धातु है तो इडागम वहां भी दिखाई देगा, लेकिन वहां पर उस शम धातु सेठ है क्या अनेट है? अनेट ही है। तो वहां दूसरे पक्ष में जो है वहां ह्रस्व हो जाएगा। अच्छा जी, वो मिताम ह्रस्व चिर नमुलो दीर्घण त्रस्याम। हाँ, चिर नमुलो दीर्घण त्रस्याम तो ठीक, वहां दीर्घ विकल्प किया गया है, सही है। तो विकल्प होने के कारण से जिस पक्ष में हम दीर्घ कर लेंगे उस पक्ष में तो बनेगा शामिष्यते, और जिस पक्ष में दीर्घ ह्रस्व हो जाएगा जिस पक्ष में उस पक्ष में शमिष्यते। तो शामिष्यते और शमिष्यते ये दोनों जो रूप हैं ये कौन से पक्ष के हैं? चिणवत भाव के। समझ में आ गया ना? चिणवत भाव जब होगा जिस पक्ष में तब ये दो रूप बनेंगे, शामिष्यते और शमिष्यते। अब दूसरा पक्ष ले लो, चिणवत भाव नहीं किया गया है, नहीं किया गया है तो उस अवस्था में तो फिर ह्रस्व हो ही जाना है, तो वहां धातु कैसी है? शमी। अब वहां शमी है तो शमी के आगे जब स्य प्रत्यय आएगा तो स्य प्रत्यय के कारण से, अब क्योंकि स्य प्रत्यय धातु सेठ है ही, उसको भी डागम करेंगे ही, तो स्य प्रत्यय क्योंकि मैंने जो कहा था ना कि अनिट अनिट ऐसे नहीं बोलेंगे हम, क्योंकि ये जो धातुएं होती हैं प्रत्यांत सारी, यहां सारी ही सेठ होती हैं, ये तो प्रत्यांत बन चुकी है यहां पर, ये तो सेठ ही होनी है, तो उस पक्ष में जाकर के स्य को इडागम होगा अर्धातु कसेठ बलादे से, इधर धातु है शमी, अब इडागम हो गया है तो ऋणनिटी से लोभ भी नहीं होगा वहां पर, तो क्या बनेगा? शमी में यहाँ ई को गुण हो गया ऋणिच प्रत्यय वाले ई को, तो शमे ई स्य ते अयादेश होकर के शमयिष्यते वहां ये बनेगा। ठीक इसी प्रकार से लिंग लकार में भी चिरणमलोर दीर्घोण त्रस्याम लगाते हुए अशामिष्यत अशमिष्यत, और दूसरे पक्ष में बनेगा अशमयिष्यत। तो एक इन्होंने दिखा दी ऋणिच प्रत्यय करके अजंत, और दो दिखाई इन्होंने जो धातु पाठ में से ही वहीं पर अजंत हैं, निगची और दा, और ये सारे उदाहरण किसके बने? स्य प्रत्यय के। अभी स्य में चल रहे हैं हम लोग। अब हन ग्रह दृष्ट तीन और हैं, इनको भी स्य में देखना है हमें कि स्य प्रत्यय में कैसे उदाहरण बनेगा इनका। तो सामान्य रूप से तो हन धातु है, और जब भाव और कर्म में प्रत्यय लाएंगे यहां पर स्य प्रत्यय आएगा तो हनिष्यते, ठीक है ना, इस तरह से रूप बनेगा। लटलकार में तो हन्यते हन्यते हन्यन्ते ऐसे बनता ही है, लेकिन धातु तो ये अनिट है तो इडागम कैसे हो गया यहां पर? हनिष्यते में भी हंता हंतारव हंतारह ऐसे बोलते हैं, नहीं धातु तो अनिट है ना ये, तो स्य प्रत्यय में डागम कैसे हो गया? अलग से नहीं, जिस पक्ष में ये नहीं लगेगा, हनिष्यति की बात कर रहा हूं मैं, तो इसके लिए अलग सूत्र बनाया गया है रिद धनो सिये, उसमें हन धातु पड़ी हुई है, वो करता है डागम स्य प्रत्यय में, तो इसलिए हनिष्यति। तो जब इससे करेंगे हम चिण्वद्भाव तो बनेगा घानिष्यति, तो घानिष्यति में हन धातु के आगे स्य प्रत्यय है और ते है, और इडागम इस स्य को कर दिया गया है, चिण्वद्भाव होने से हन को वृद्धि हो चुकी है, और वृद्धि के साथ साथ दूसरा कार्य भी हो गया, हो हंते अन्येषु, तो घकार भी कर देंगे। तो घानिष्यते हनिष्यते अघानिष्यत अहनिष्यत। अब आगे देखो ग्रह धातु का क्या बनेगा। तो ग्रह धातु का जिस एक सामान्य जो रूप बनता है इसका, लट लकार में तुम गृहते गृहते गृहंते ऐसे बोलेंगे, लेकिन लिट लकार जब बोलेंगे तो वहां पर स्या को इडागम होगा, धातु सेठ है वो, और उस इट को दीर्घ भी होता है विकल्प से, ग्रहो लिटी दीर्घ। लिट लकार के अतिरिक्त तो अन्य जहां भी बलादि धातु को इडागम करेंगे तो वहां उसको दीर्घ भी हो जाता है विकल्प से। तो ग्रहीषते वहां तो इस तरह से बना लिया, लेकिन जिस पक्ष में चिण्वद भाव हो जाएगा तो मात्र केवल वृद्धि करना कार्य है इसका, इडागम तो हो ही जाना है, चिण्वद भाव होने से केवल वृद्धि हो गई यहाँ पर, तो ग्राहिष्यते। ऐसे ही लिंग लकार में अग्राहिष्यत अग्रहिष्यत। एक दीर्घ नहीं करेंगे उसका भी बन सकता है, वो नहीं दिखाया इन्होंने, जिस पक्ष में चिण्वद भाव नहीं होगा उस पक्ष में ह्रस्व भी बन जाएगा। दृष्ट धातु का, तो दृष्ट धातु का जो अन्य सामान्य रूप चलते हैं लट लकार में कैसे बोलते हैं, दृश्यते दृश्येते दृश्यन्ते, और उसी में हम जब लिट लकार लाएं तो द्रक्ष्यते वहां इस तरह से बोलेंगे, द्रक्ष्यते द्रक्ष्येते द्रक्ष्यन्ते। और जब इस सूत्र से चिण्वद भाव हो गया तो दृश्य को गुण हो चुका है और साथ में इडागम भी हो गया, तो दर्श ई उधर आएगा इडागम होकर के ई, तो दर्शिष्यते। इसका जरा अर्थ बताना मुझे, क्या है दर्शिष्यते का, कैसे बोलेंगे हिंदी में अर्थ इसका एक वाक्य में। देखा जाएगा। देखो जैसा अर्थ ठीक बोला है तूने, लेकिन देर लगी ना सोचने में, क्योंकि हो सकता है ये विकल्प आ रहा हो दिमाग में कि कहीं दिखाया जाएगा तो अर्थ नहीं है। क्योंकि यहां पर आपने कोई इणिच नहीं किया है, ये वृद्धि तो ठीक है कर ली क्योंकि चिण्वद भाव हो गया, इसलिए तो देखता है ठीक है, देखता है पश्यति, और दृश्यते का क्या अर्थ हो जाएगा, दिखाई देता है, देखता है और दिखाई देता है, ठीक है ना। अब दिखाई देता है वहां पर तो यहां पर देखा जाएगा, बात वही है। अच्छा अब हम मान लो ऋणिच प्रत्यय करके करें तो अब अर्थ परिवर्तित हो जाएगा, तो वैसे क्या बोलते हैं लट लकार में हम, दर्शयति दिखाता है। अब इसका भाव कर्म यानी कि दिखाता है और दिखाया जाता है दर्श्यते। देखो पहले क्या था दृश्यते, अब क्या हो गया दर्श्यते, बदल गया ना। अच्छा अब उसी का हम बनाए लिट लकार में ऋणिच प्रत्यय करके पहले, तो अब क्या बनेगा दर्श्यते, क्या बनेगा दर्श्यते, और यहां क्या बोला यहाँ क्या बोला, द्रक्ष्यते, दर्क्ष्यते और द्रक्ष्यते, ठीक है ना, ऐसे अंतर आ जाता है। चलो ये हो गया, और दर्शिष्यते द्रक्ष्यते, अदर्शिष्यत अद्रक्ष्यत, ये सारे किसके उदाहरण हुए, स्य के। अजंत भी ले ली, हन ग्रह दृश्य ये भी आ गई। अब आया सिच, लुंग लकार। तो पहले अजंतों में ची धातु चल रही है, दा धातु चल रही है, और शमी, शम धातु से णिच् प्रत्यय करके। तो चाक ची धातु का रूप, तो यहां पर ची धातु में भी जब सिच प्रत्यय आएगा तो सिच प्रत्यय को चिड़वत भाव भी साथ में करके और इडागम भी कर लेंगे, तो ची को हो जाएगी वृद्धि। तो चई, ई और साताम, सिच का सकार है और आताम है। तो अचाई शाताम। अब दूसरा पक्ष ले लो कि जिस पक्ष में चिणोद्भाव नहीं किया गया, तो एक तो वृद्धि का कार्य भी रुक गया और दूसरा इडागम भी रुक गया, धातु तो अनिट है ये। तो केवल सिच को मान करके बस ची को गुण गुण होना है। अचे शाताम, शाताम जो कहते हो सिच और आताम, शाताम जो बना हुआ है वो उधर भी है इधर भी है। तो अचाई शाताम, अचे शाताम। इसी प्रकार से दा धातु में भी, तो दा में चिणवत भाव और इट पक्ष में दा को युकागम करेंगे, वृद्धि तो होनी नहीं है। तो अ दाय और इडागम, ई और शाताम, तो अदाई शाताम। अब जिस पक्ष में चिणवत भाव नहीं हुआ, अब स्थिति क्या है, अट आगम है, धातु दा है, आगे सिच है, इडागम तो होना नहीं है, आताम है अर्थात साताम। लेकिन ये जो दा है इसमें इकार कैसे हो गया, तो स्पष्ट है कि यहां पर सिच को कित के समान मानना होगा पहले, ठीक है। तो कित के समान कैसे करेंगे, प्रथम अध्याय के दूसरे बाद में आ जाओ ना, प्रथम अध्याय के दूसरे पाद में क्या है, और वहां पर इसकी सिद्धि दी भी हुई है। वैसे तो प्रथम अध्याय में सिद्धि प्रथम पाद में ही आ चुकी है सिद्धि, लेकिन यहां पर इकार करने के लिए पहले हमें इसको कित करना होगा। तो सिच को कित करने के सूत्र कहां से प्रारंभ होते हैं, लिंग सिचाव आत्मने हाँ, लिंग सिचा वात्मने पदेशु, तो लिंग भी आ गया इसमें और सिच भी आ गया, और दोनों लिए जाते हैं ये आत्मने पद के। तो आत्मने पद में लिंग और सिच कित के समान होते हैं, लेकिन अनुवृत्ति किसकी आ रही है, हाँ चलो कित वहां से ले लिया हमने, असंयुगा लिट कित से कित ले लिया, और क्या करेंगे, हलंता, हाँ वो भी साथ में आएगा, हलादि कहाँ पर है, इकोजल, हाँ इकोजल में तो एगंत धातु ली जाती है, इकोजल हल है, इक्के समीप जो हल, हाँ इक्के समीप जो हल वो लिया जाएगा। तो यहाँ पर ऐसा कहाँ है, यहाँ ऐसा कहाँ है, इसकी सिद्धि देखो, एक एक एक एक सत्र जो दिया है ना उन्होंने, एक एक सत्र में आई हुई है, वहां बनाया था अदित, अदित दिया हुआ है, तो उसी के समान यहाँ पर बनाना है। पीछे का तुम लोगों का पूरा बहुत सब लोप होता जा रहा है। अदिता कैसे बनाया था, अदिता अधिशाताम अधिशत, जब अदिता बन जाएगा तो अधिशाताम भी बन जाएगा, है तो उसी का रूप ये। अदिता एक वचन का है, अधिशाताम द्विवचन का है, और यहाँ जो इन्होंने बनाया है ये द्विवचन का ही बनाया है, अधिशाताम एक वचन का नहीं दिखाया है, क्योंकि एक वचन में वो दिखाई नहीं देता है ना, सिच वहां पर उसका लुक हो जाता है, इसलिए तो द्विवचन के उदाहरण ले लिए हैं इन्होंने, आताम वाले। दा धातु में भी इन्होंने ऐसे ही लिया है, दा का ताक चली रहा है ये, उसका चाग ची धातु का, ची धातु का भी इन्होंने द्विवचन का ही लिया है, अचाई शाताम अचे शाताम, ऐसे ही दा का भी द्विवचन का लिया है, अधिशाताम। तो मिला सूत्र नहीं है, तो घू संजक धातु हो गई है, घू संजकों में गिनती हो ही रही है इसकी, तो स्था हो या घू हो उसको एकार आदेश हो जाता है, तो इस तरह से ये बनेगा अधिशाताम। शम धातु में तो वही बात है कि चिर नमलो और दीर्घ त्रस्याम से विकल्प से दीर्घ होने के कारण से अब यहां पर अशामिशाताम और अशमिशाताम, क्योंकि तीन बनाने पड़ेंगे, दो तो बन गए चिणवत भाव पक्ष के और एक हो गया, जब चिणवत भाव नहीं होगा तो अशमयी शाताम। ऐसे ही हन धातु में, तो हन धातु में भी द्विवचन का लिया है इन्होंने, तो अघानी शाताम, अब यहां पर हन में वृद्धि भी होगी साथ में और हकार को घकार कर लेंगे, अघानी शाताम। अब जो दूसरा एक पक्ष यहां पर और है, जैसे इन्होंने दिया है ना अवधि शाताम, तो अघानी शाताम और अवधि शाताम, अब क्योंकि यहां पर वध आदेश भी साथ में हन धातु का जब दिया है उसमें आठ धातु के उसमें प्रकरण में आठ धातु के अधिकार में हनुवध लिंगी, यहां से चलता है ये हनुवध लिंगी, फिर लुंगीचा, तो लुंग लकार में कहा है इन्होंने, लेकिन लुंग लकार तो आत्मनिपद में भी आता है परस्मिपद में भी आता है, यहां तो आत्मनिपद के चल रहे हैं, तो आत्मनिपद के लिए सूत्र एक अलग से और बनाया विकल्प करने के लिए, क्योंकि अगर परस्मिपद में होगा तो नित्य ही हो जाएगा, तो हनुवध लिंगी लुंगीच उसके आगे है आत्मने पदे श्वन्य तरस्याम, आत्मनिपद में जब ये हन धातु का रूप चलाएंगे तो वध आदेश विकल्प से होगा, तो जिस पक्ष में वध आदेश हो जाएगा तब बनेगा अवधिशाताम, यानी कि पहला वाला जो है अघानिशाताम और दूसरा बनेगा अवधिशाताम, और ये दोनों चिणवत भाव पक्ष वाले हैं, ये जब चिणवत भाव नहीं करेंगे तब बनेगा अहसाताम। अब यहां पर हन का नकार कहां चला गया ये, क्योंकि वहां तो दिखाई दे रहा है हमें, अघानिशाताम में भी दिख रहा है अवधिशाताम में भी दिख रहा है, लेकिन अहसाताम में तो गुम हो गया, ये कहां चला गया। कहां पहुंच गई। हनह सिच सूत्र वही, फिर प्रथम अध्याय का दूसरा पाद, हन से आगे सिच कित हो जाता है, ठीक है ना, तो कित हो जाएगा तो हन का नकार कैसे बचेगा, कित होने से हन के नकार का लोप हो गया। अन्दातु उपदेश बनती तनुत्या दीना मनुनासिक लोपो झली किंगित, बचेगा ही नहीं, तो अहसाता। ऐसे ही ग्रह धातु का, तो ग्रह में अग्राही शाताम और जिस पक्ष में चुनुद भाव नहीं हुआ तो तो इडागम तो होना ही है, धातु सेठ है ये, तो अग्रही शाताम, बस वृद्धि नहीं हुई है यहाँ पर, और जो इडागम है उसको दीर्घ हो चुका है ग्रहो लिटी दीर्घ से। दृष्ट धातु का, अब दृष्ट धातु में शाताम यानी कि सिच और आताम, शाताम ये इधर हो गया, और चिण्वत भाव पक्ष में इडागम और जोड़ दो इसमें, और दृश को गुण भी हो गया, वृद्धि तो हो नहीं पाएगी, गुण हो गया, तो अदर्शी शाताम। और दूसरे पक्ष में, दूसरे पक्ष में क्योंकि धातु अनिट है तो इडागम तो होगा नहीं, इडागम नहीं होगा तो फिर झलादी सिच रहा ये, अब ठीक है ना, पहले वाले में झलादी सिच नहीं रह पाया वो, क्योंकि इडागम हो चुका था, यहां हो गया ये झलादी सिच, अब क्या करें। अभी कुछ देर पहले चर्चा हो रही थी ना लिंग सिचा वाहत्मने पदेशु, और ऊपर से आ रहा था इको झल हलंताच, तो ये दृश्य ऐसी तो है यहाँ पर इक के समीप जो हल है ना, दृश्य इक के समीप जो हल, उसके उत्तर जो लिंग और सिचे हैं वो कित हो गए। तो अदृक्षाता, क्योंकि दृश्य है और आगे शाताम है, तो दृश्य के शकार को, दृश्य के शकार को मूर्धन्य हो जाएगा और षडोकहसी से कम हो जाएगा, और सिच के सकार को शकार हो जाएगा अदृक्षाताम। तो ये हो गया स्य का, हो गया सिच का, हो गया, अब आया सीयुट का। तो सीयुट का पहले दिया है इन्होंने अजंतों में, तो ची धातु फिर ले ली गई, और ची धातु से लिंग लकार में सीयुट आगम करेंगे, ठीक है ना, और जहां सीयुट आगम होता है वहां पर सीयुट तो एक अलग सूत्र हो गया सीयुट आगम करने वाला, लेकिन तकार को और तकार को सुट आगम करने का फिर सुट थोड़ा सूत्र वो भी साथ में लगाना होगा हमें, तो दो सकार बन जाते हैं ना उसमें, एक तो सीयुट का सकार है और दूसरा फिर सुट का सकार भी होगा, तो सीयुट का तो सी बचता है, सी में य का लोप हो जाएगा लोपो व्यर्वली से, तो क्या बचेगा सी, और आगे सुट का सकार दिखाई दे रहा है, फिर त प्रत्यय है आत्मनिपद का, तो अट आगम और ची धातु को वृद्धि कर ली गई चई, और सी को इडागम भी इसी सूत्र से हो गया चिणुद भाव पक्ष में सी उट को, तो अ चई ई सी फिर सुट त, अब इधर आय आदेश कर लो तो अचाय ई शिष्ट, अचाई शिष्ट नहीं अ नहीं अचाई शिष्ट, और दूसरे पक्ष में जब चिणोद्भाव नहीं होगा तब क्या अंतर आ चुका, अंतर यह आ चुका कि फिर धातु तो अनिट है नहीं है, इडागम तो होगा नहीं है, इडागम नहीं होगा तो ची को मात्र गुण होना है सीयुट को मान करके, तो चे शिष्ट बस इतना अंतर बनेगा, तो चाई शिष्ट चे शिष्ट। ऐसे ही दा धातु का है, यहाँ युग आगम करके दाई शिष्ट, और दूसरे पक्ष में धातु अनिट है ये, न तो इडागम होगा और न ही युग हो पाएगा, तो दाशिष्ट, तो दाशिष्ट में सीयुट का सी दिख रहा है और सुट का सकार दिख रहा है। शामी धातु का भी शामी शिष्ट और शमी शिष्ट, ये दोनों तो हो गए चिण्वत भाव के चिन्नमलोर दीर्घण दृश्याम से, और जिस पक्ष में ये चुनक भाव नहीं हुआ है तो शमयी शिष्ट। घन धातु में, तो घन धातु में जिस पक्ष में चुनक भाव होगा तो वृद्धि होकर के और घकार होकर के घानी शिष्ट, और जब नहीं होगा तो हन को वधादेश करके वधी शिष्ट, तो यहां वधादेश कौन करेगा, पीछे तो हमने लगाया था आत्मने पदेश वन्यतरस्याम, यहाँ क्या करेंगे हनो वध लिंगी, वही पहला सूत्र है, वही लगेगा, लिंग लकार हो गया ये। तो ग्रह धातु में है, ग्रह धातु में ग्राही शिष्ट और दूसरे पक्ष में इटागम तो होगा क्योंकि धातु सेठ है और उसको इट को दीर्घ भी कर दिया गया है ग्रहोलिटी दीर्घ से। तो ग्रही शिष्ट दृश का, अब दृश में भी शिष्ट इतना तो सर्वत्र दिखाई दे ही रहा है सभी धातुओं में, और दृश में गुण हो गया दर्श और ई दर्शी शिष्ट, ई जो है इडागम का है ये दर्शी शिष्ट। अब दूसरे पक्ष में ये सब काम नहीं होने यहां क्योंकि धातु अनिट है ये, तो सी इट को इडागम भी नहीं होगा, और इडागम नहीं होगा तो उस पक्ष में अब दृश को गुण क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, तो लिंग से चार लिंग है। तो कौन सा बोल रही थी, कित करना है ना अब, तभी तो गुण को रोक पाएंगे ना। तो लिंग से चाह आत्मनिपदेशु, क्योंकि लिंग में चल रहे हैं हम अभी। तो दृक्षिष्ट, अब वहां पर वृष्य भ्रष्य से मूर्धन्य षकार करके फिर षडोकासी तास का लिया। तो तास में पहले अजंतों का उदाहरण ची धातु का, तो वैसे तो चेता बनता ही है, और चेता जो लट लकार के प्रथम पुरुष के जो रूप होते, लुट लकार में, लुट लकार में जब प्रथम पुरुष के प्रथम पुरुष के रूप चलाएंगे तो चाहे आत्मनिपद के हों चाहे परस्मिपद के हों एक जैसे ही तो बनते हैं ना, क्योंकि तिप तस झी के स्थान में भी डार रस और ता आताम झ के स्थान में भी डार रस, कोई अंतर तो आता नहीं है। तो चेता चेता रहू चेता रह, और आत्मनिपद में भी चेता चेता रहू चेता रह, यही तो बनते हैं ना। तो ऐसे ही यहां पर भाव कर्म में जब आत्मनिपद लाएंगे तो चेता यही तो बनेगा, लेकिन जब ये चिणवत भाव करेगा सूत्र उस पक्ष में अंतर आ जाएगा, क्योंकि एक तो इडागम जुड़ गया तास में, तास को इडागम हो गया और धातु हो जाएगी वृद्धि क्योंकि वो तास को चिणवत चिण के समान मान लिया गया। तो चई ई ता आयादेश होकर के चाई ता, ऐसे ही दा धातु में भी वैसे दाता बनेगा ही, लेकिन इधर युक आगम होकर के इडागम साथ में तो दायिता दायिता दाता। शम धातु से शामिता और शमिता, ये दोनों एक पक्ष में हो गए दीर्घ का विकल्प ह्रस्व का विकल्प होने से, और शमयिता ये दूसरे पक्ष में, क्योंकि दूसरे पक्ष में शमी निजंत होते हुए शमी और आगे तास को मानते हुए गुण हो गया, ठीक है ना। इधर इडागम भी साथ में है उधर गुण हो गया, गुण हो करके आयादेश तो शमयिता शमी ई ता शमयिता। हन धातु में वृद्धि और घकार घानिता और दूसरे पक्ष में हंता, ऐसे ही ग्रह धातु से ग्राहिता और दूसरे पक्ष में ग्रहिता दीर्घ कर दिया गया है इट को। दृश धातु से दर्शिता और दूसरा बनेगा दृष्टा, तो दृष्टा का अर्थ क्या हुआ, अर्थ करो दृष्टा, और इसी इसी संदर्भ में करना है अर्थ, जो यहां उदाहरण दिया है दृष्टा इसी का अर्थ पूछ रहा हूं मैं, कहीं जाकर के अणुल त्रिजग लगा दो कि दृष्टा का, तो वो जीवात्मा को बोलते हैं ना कि देखने वाला, ऐसे नहीं, ये मैं लकार का रूप पूछ रहा हूं, लकार में जो दृष्टा बना है, और वो भी भाव और कर्म भी ध्यान रखना साथ में, क्योंकि भाव कर्म जहां नहीं होगा कर्तृवाच्य होगा वहां भी ऐसे ही बनेगा दृष्टा, कोई अंतर नहीं आ पा रहा है। मैंने कहा ना प्रथम पुरुष में अंतर आता ही नहीं है, चाहे आत्मनिपद की धातु हो चाहे परस्मिपद की हो, लुट लकार की बात कर रहा हूं, तो लेकिन यहाँ क्या बना दृष्टा का अर्थ? अब कल दिखेगा, दिखेगा या देखेगा? दिखेगा। हाँ हाँ, क्योंकि भाव और कर्म की बात हो रही है तो दिखेगा। चलो और देख लेना एक बार ढंग से, और कोई बात रह गई हो तो। काफी लंबा विषय था ये। इसमें एक चीज और ध्यान रखने की होती है कि जैसे हम इडागम जब करते हैं चिणवत भाव पक्ष के साथ साथ, तो जो धातुएं जहां अण्यंत मान करके हमने किया है ना, जिनका रूप चलाए हैं यहां पर, तो वहां पर इणेर निटी से इणिच का लोभ भी होना चाहिए, है ना? जैसे पीछे उदाहरण आए थे ना अभी, ये शामी धातु से मेल आया है मुख्य करके तो सर्वत्र, और अन्य स्थलों पर भी जहां इडागम हम अन्य स्थलों पर भी ले लें, तो वहां पर ऋण निटी सूत्र जो कहता है कि अनिटादी अर्धातु प्रत्यय यदि होता है तो निच का लोप हो जाता है, ठीक है ना? लेकिन ये जो इस सूत्र से जो इडागम होता है, क्या इस इट को मान करके, क्या इस इट को मान करके हम इडादी आर्धातुक मान सकते हैं? बात यह है विचार करने की कि इस सूत्र से चिणवत भाव भी हुआ और साथ में इडागम भी हुआ, और एक इडागम करने वाला है उधर सातवें अध्याय के सूत्र जो हैं सारे, ठीक है ना? सातवें अध्याय में जहां इडागम का प्रकरण चला है, एक वहां इडागम होता है, तो हम जो कहते हैं कि अनिडादी आर्धातुक आगे हो तो इणिच का लोप हो जाता है, तो इस इट को मान करके हम उसको अनिडादी माने आर्धातुक को, या इडादी आर्धातुक माने, कैसा माने? तो ये जो है ना, ये यहां का इडागम, ये भ के प्रकरण में, आभात प्रकरण में, भाग भस तो अभी नहीं आया है, लेकिन आभात जो सूत्र पीछे आ चुका था, असिद्ध वदत्राभात, असिद्ध वदत्राभात सूत्र, उसी के अधिकार में, उसका अधिकार तो पूरा पाद के अंत तक जाएगा, तो उसी के अधिकार में निरनिटी सूत्र है या नहीं है? और उसी के अधिकार में ये सूत्र भी है जो कि इडागम कर रहा है, और सातवें अध्याय के सूत्र वो तो उसके अधिकार में है नहीं, असिद्ध वदत्रा भात के, वो तो बाहर के हो गए ना। तो ऋणनिटी सूत्र जब ऋणिच का लोप करता है और इट किया गया सातवें अध्याय के सूत्र से, तो सातवें अध्याय का इडागम किया हुआ क्या असिद्ध हो जाएगा? नहीं, वो तो सिद्ध ही रहेगा ना। और उस पक्ष में यदि इडागम हो चुका है तो ऋणनिटी लोप नहीं कर पाएगा ऋणिच का। लेकिन यहां जो इडागम किया गया है, इन्होंने दे भी दिया है इसमें, देखो आगे लिखा हुआ है व्याख्या में कि इस सूत्र से जो इट का आगम होता है वह आभात प्रकरणांतर्गत होने से ऋणनिटी की दृष्टि में असिद्ध माना जाने से, ऋणनिटी को क्या दिखाई दे रहा है? अनिडादी आर्धातु की ही दिख रहा है, ठीक है ना? तो शामिषते ये जो ण्यंत के प्रयोग बनाए थे हमने पीछे, तो वहां पर ऋणिच का लोप हो जाता है। शामिषते में पहला वाला ही ले लो, जैसे वहां दिया था स्या के उदाहरण में, तो स्या के उदाहरण में शामिष्यते शमयिष्यते ये जो तीन रूप दिखाई दे रहे थे, तो इन तीन रूपों में शामिष्यते और शमिष्यते, यहां इस सूत्र ने इडागम किया, उधर निच का भी ई है नहीं है? देखो शामी और ई स्य ते, शामी ई स्य ते, समझ में आ गया नहीं? शामी ई स्य ते। अब यदि हम एक सामान्य रूप से देखें कि ऋणनिटी हम लगाने लगे, तो देखा रे ये तो आर्धातुक इडागम सहित हो चुका है, अब अनिटादी तो रहा नहीं, तो तुरंत रुक जाएंगे, नहीं नहीं ऋण निति से यहाँ पर निष्का लोप नहीं हो पाएगा, यही तो बोलेंगे। नहीं आया समझ में? ऋणी अगर इडादि आधातुक आगे आ रहा है तो कैसे अणिच का लोप कर देगा? वो तो अनिडादि आधातुक पर रहते अणिच का लोप करता है, तो यहाँ हम हट जाएंगे ना, सूत्र को नहीं लगाएंगे। लेकिन ये क्योंकि आभात प्रकरण होने से इस सूत्र का किया हुआ इडागम ऋणी को नहीं दिख रहा है, उसकी दृष्टि में ये इडागम असिद्ध हो गया। असिद्ध हो गया तो उसने अपना काम कर दिया, उसने अणिच का लोप कर दिया। अब ये जो ई दिखाई दे रहा है इसमें, ये किसका है? इडागम का ई है, शामिष्यते शमिष्यते। अब जो दूसरा पक्ष था जहां पर हमने चुनोद्भाव नहीं किया था, तो वहां जो हम स्य को इडागम करेंगे तो वह इडागम किस सूत्र से होगा? अब किससे करेंगे? आधातु का सेट बना दे से, तो वो तो असिद्ध होगा नहीं। अब फिर ले आए हम ऋणनिटी को, अब कर पाएंगे लोप निच का? अब नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इडादि आधातु दिख रहा है अब तो उसको, ऋणनिटी को। अब यहां दो ई दिखाई देंगे। अब पहला शमी, एक तो ह्रस्व हो चुका है वो अलग चीज है, शमी, फिर इट का ई, फिर स्या ते। अब शमी को गुण हो करके, इन्हीं गुण जो हुआ है ये निच के ई को हुआ है, और अयादेश हो करके शमयिष्यते। तो इतना यहाँ पर ध्यान रखना होता है बस, बाकी तो अन्य किसी सूत्र में कोई समस्या नहीं है, अन्य उदाहरण में। एक सूत्र और देख लो आगे, दींगो युडची किंगिति, बहुत सरल सूत्र है। दींग पंचम एक वचनांतम, युट प्रथम एक वचनांतम, अचि सप्तम एक वचनांतम, किंगिति सप्तम एक वचनांतम। ये सूत्र पिछले वाला सूत्र था, अभी युट। ये सूत्र ऐसा है कि इसमें से कोई भी अंश आगे अनुवृत्ति के रूप में नहीं जाता, पूरे का पूरा यहीं का यहीं रह जाता है। ये कहता है मैं अपनी कोई भी बात लीक नहीं होने देता, ठीक है ना, गुप्त सूत्र है ये। कुछ भी यहां से बाहर नहीं जाएगा, सब यहीं का यहीं अपने में समेट के रखता है वो, कि नहीं किसी को अधिकार नहीं है मेरे से कुछ लेने का। इसलिए इस सूत्र को यहीं छोड़ दो, अब ये अलग विषय बन जाएगा, क्योंकि ये तो आगे अब अंगस्य का अधिकार चल रहा है, बस मात्र इतना ही ध्यान रखना है, और दूसरा आर्धातु के का प्रकरण चल रहा है। तो ये सूत्र क्या कहता है? केवल एक धातु को ले रहा है, दीन को, दीन क्षय। और अचि किंगिति सूत्र में स्पष्ट आ ही रहा है कि अजाद किंगिति, अचि है ना, तो आदि जोड़ देंगे उसमें, ये न विधेय सदादा वल ग्रहणे, तो अजाद किंगिति प्रत्यय परतः दींग युडागम भवती। अब जहां जहां भी दींग धातु वैसे आत्मनिपद की है क्योंकि ङकार लगा हुआ है, तो जहां जहां भी ऐसे प्रत्यय आएंगे जो आजादी बन जाएंगे, तो उस अवस्था में ये युडागम कर देगा, लेकिन कितने तो होने चाहिए। तो आत्मनिपद में तो सारे प्रत्यय ङित होते ही हैं, ठीक है ना, आत्मनिपद में सभी प्रत्यय साधातु कोपित से ङित ही होते हैं। अब रही बात के आजादी कौन कौन से होते हैं, तो वो देखा जाएगा उसमें। तो यहां जो उदाहरण लिया है इन्होंने, ये कौन सा लकार दिखाई दे रहा है? लिट लकार, क्योंकि लिट लकार में त आताम झ जब लाएंगे तो त को तो हो जाता है ईश, वो भी हो गया आजादी। झ आजादी नहीं था तो झ को कर दिया गया इरेच, वो भी आजादी हो गया। आताम तो आजादी पहले से ही था, तीनों आजादी हो गए। अब क्योंकि इसको कितंगित चाहिए, तो ये कित का उदाहरण दिया इन्होंने यहां पर, ये कित हो गया किससे? असंयोगाल लेट के, उससे कित लकार होता ही है। तो यहां पर दी धातु जो है ये द्वित्व भी कर दिया गया है इसको, उप उपसर्ग है तो उप दी दी, ठीक है ना, और आगे ए एश का ए। अब यहां इसने युटागम कर दिया है, तो यकार दिखाई दे रहा है ये, युट का यकार है, ऐसा नहीं कि हम इयंग आदेश करने लगे, इयंग करेंगे तो उपदिदीये, उपदिदीये बनेगा दिदीये, तो उपदिदीये, ये वेद में रूप इसके प्राय मिलते हैं, इसे उपदिदीयाते उपदिदीयिरे। इसमें एक आक्षेप ये भी होता है कि दींगा में तो पंचमी जो आ रही है, तो पंचमी निर्देश होने के कारण से जो युट है ये किसको होगा, क्योंकि अगर षष्ठी मान लें हम दींगा में तो फिर युट इससे पहले आएगा, तो इसलिए पंचमी होने के कारण से, क्योंकि षष्ठी और पंचमी दोनों हो सकती है, तो पंचमी स्वीकार की ही इसीलिए गई है, क्योंकि युट आगम करना है हमें प्रत्यय को, तो इसलिए अची कित आजादी जो कितनी है उसका अंग बनता है टित होने से, आदिन तो टक दो से उससे पूर्व आता है। इसमें ङित का उदाहरण क्यों नहीं दिया इन्होंने कोई भी, ङित का उदाहरण नहीं है तो फिर ङित ग्रहण करना तो निरर्थक हो गया, तो निरर्थक नहीं है इसलिए, क्योंकि अब ये जो किंगिति का जो प्रकरण चलेगा ना, अब ये कई सूत्रों तक आगे जाएगा अभी, तो आगे के जो सूत्र हैं वहां पर कित की भी आवश्यकता पड़ेगी और ङित की भी आवश्यकता पड़ेगी, ये तो केवल लिट लकार में ही करता है, लिट लकार तो केवल किति ही होता है, तो ये हो गया। आगे फिर अब कल देखेंगे, अभी यहीं तक रखते हैं। प्रणोध्वनि हो Oh.